ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का प्रथम अधिकरण के द्वितीय सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। रचना अनुपपत्ति नामक इस अधिकरण में प्रथम सूत्र से वेदव्यास जी ने विचित्र जगत की रचना जड़ प्रधान से संभव न होने से जड़ प्रधान को जगत की प्रकृति के रूप में अनुमान करना उचित नहीं है, ये बताया। प्रवृत्तेश्च इस द्वितीय सूत्र से बताया जा रहा है कि जगत रचना अनुकूल प्रवृत्ति भी जड़ में संभव न होने से जड़ प्रकृतिकत्व का अनुमान अनुचित है। केवल जड़ में प्रवृत्ति लोक में नहीं देखी गई, तो जो त्रिगुणात्मक प्रधान है, गुणत्रय की साम्य अवस्था का नाम है प्रधान, और साम्यावस्था से प्रच्युति रूप प्रवृत्ति प्रधान में स्वतः सिद्ध नहीं हो पाएगी चेतन की प्रेरणा के बिना, और जब तक गुणत्रय का वैषम्य नहीं होगा तब तक जगत की रचना भी संभव नहीं हो पाएगी, और लोक में रथादि जड़ वस्तुओं में स्वतः कोई प्रवृत्ति नहीं दिख रही है, चेतन अश्वादि संयुक्त रथादि में प्रवृत्ति दिख रही है, इसलिए जैसा लोक में देखा जाएगा वैसा ही अतींद्रिय अर्थ में अनुमान किया जाएगा। तो लोक में चेतन अधिष्ठित अचेतन में प्रवृत्ति दिख रही है, तो मानना चाहिए कि जो अतींद्रिय प्रकृति है जगत की वे भी चेतन अधिष्ठित ही जगत रचना अनुकूल प्रवृत्ति करती है, उसमें प्रवृत्ति होती है, इसलिए चेतन कारणवाद ही सिद्ध हो रहा है। तो सांख्यों ने ये कहा कि इतना तो मान लिया कि अचेतन में प्रवृत्ति नहीं दिख रही है, तो केवल चेतन में भी तो प्रवृत्ति नहीं दिखती है, तो अर्थापत्ति प्रमाण से अचेतन में प्रवृत्ति सिद्ध करना चाहिए। तो केवल चेतन में भी प्रवृत्ति संभव नहीं हो रही है और जगत की रचना अनुभव में आ रही है, रचनानुकूल प्रवृत्ति के बिना रचना संभव भी नहीं है, केवल चेतन में रचना प्रवृत्ति है नहीं, तो रचना अन्यथा अनुपपत्या जड़ में प्रवृत्ति मान लो, ये सांख्य का अभिप्राय रहा। इन सिद्धांतियों ने कहा कि पहले मध्यस्थ ने पूछा कि सिद्धांती कहते हैं चेतन अधिष्ठित अचेतन में प्रवृत्ति दिख रही है और इसलिए चेतन प्रवर्तक है, और सांख्य कहते हैं जिसमें अनुभव में आ रही है, प्रवृत्ति भी प्रत्यक्ष है, प्रवृत्ति आश्रयत्व रूपेण अचेतन भी प्रत्यक्ष है, तो जो अप्रत्यक्ष चेतन है उसे प्रवर्तकत्व रूपेण बीच में लाने की जरूरत नहीं है, वहां तक कल्पना ही करने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रत्यक्ष आपका प्रवृत्ति तथा तदाश्रयत्व जड़ है तो जड़गत ही प्रवृत्ति मानी जाए। और ये जो जड़ को क्या नाम चेतन की तो सिद्धि कैसे होगी फिर चेतन को आत्मा को अप्रत्यक्ष मानने पर, तो कहा कि प्रवृत्ति आश्रय दो देहादि तत्संयुक्त आत्मा का ही भान हो रहा है, इसलिए प्राणादि मत्व हेतु को लेकर के जीवित शरीर में प्रवृत्ति दिख रही है तो प्राणादि मत्व हेतु से अनुमेय आत्मा होगा चेतन, और वो भी केवल उसका अस्तित्व मात्र निश्चित होगा। अस्तित्व मात्र का निश्चय होने से प्रवर्तकत्व सिद्ध नहीं होगा, मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आत्मा देहादिगत प्रवर्तित्व हेतु से अनुमेय है, प्राणादिमत्व हेतु से अनुमेय है, और आत्मा का चेतन आत्मा का केवल अस्तित्व मात्र निश्चित होता है और उसमें प्रवर्तकत्व नहीं। सांख्यों के इस प्रकार के मत की प्राप्ति होने पर सिद्धांतियों ने कहा कि तद अभिधीयते, इसके विषय में हमारा कथन ये है कि हम प्रवृत्ति आश्रयत्वेन रूपेण चेतन का खंडन अचेतन का खंडन नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कह रहे हैं कि अचेतन में प्रवृत्ति नहीं उपलब्ध हो रही है करके, जहां उपलब्ध हो रही है वो उसी की रहेगी, लेकिन मात्र इतना हमारा कथन है कि अचेतन में जो प्रवृत्ति हो रही है वह चेतन से हो रही है, अचेतन का प्रवर्तक चेतन है, चेतन में प्रवर्तकत्व है जिसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमारा आग्रह है। अचेतन का प्रवर्तक चेतन है, ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से निश्चित भी हो रहा है। चेतन संयुक्त अचेतन देहादि में या रथादि में प्रवृत्ति दिख रही है, और जब चेतन प्रवर्तक न हो तो चेतन से असंयुक्त रथादि में प्रवृत्ति भी नहीं होती है, इसलिए चेतन सत्वे अचेतने प्रवृत्ति सत्वम चेतना भावे अचेतने प्रवृत्तिया भाव रूप अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार ये बता रहा है कि अचेतनगत प्रवृत्ति चेतन से हो रही है, चेतन प्रवर्तक है। और इसके लिए उदाहरण भी बताया कि काष्ठादि में दाह और प्रकाश प्रतीयमान होने पर भी, और जिसमें केवल अग्नि में दाहकत्व और प्रकाश प्रतीत भी नहीं होता, लेकिन वो है अग्नि के ही संपर्क से काष्ठादि में होने के कारण अग्नि से प्रवर्तित हो, अग्नि निमित्तक माना जाता है, केवल विद्युत में भले ही प्रकाश या क्रिया न हो लेकिन बिना विद्युत के बल्ब या पंखा आदि में कोई क्रिया भी नहीं हो पाती, इसलिए जिसके रहने से हो रही है वह पंखादि में होने वाली प्रवृत्ति का निमित्त है, इसे प्रवर्तक कहा जाता है विद्युत को। ऐसे विद्युत स्थानीय हैं चेतन, और बल्ब और पंखा आदि स्थानीय हैं अचेतन। तो चेतन प्रवृत्ति तो अचेतन में प्रवृत्ति है, इस बात को यहां तक बताया कि तत्संयोगे दर्शनात् तद वियोगे च अदर्शनात् तद्वत्। अब लौकायतिका नाम अपि चेतन एव देहो अचेतनानां रथादीनां प्रवर्तको दृष्टः इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, चेतन प्रवर्तक होता है ये सिद्धांत है। चेतन में प्रवर्तकत्व रूप सिद्धांत के समर्थन में सिद्धांति चार वाक्यों को भी उपस्थित कर रहे हैं। लौका इसका अवतरण है टीका में, लौकायतिका नाम अपि का रथादि प्रवृत्तौ अस्वादि चेतनस्य अन्वय व्यतिरेको स्फुटौ ताभ्याम चेतनस्य प्रवर्तकत्वं बाह्यानाम अपि सम्मतम् इत्याह लौकायतिकानाम अपि इति। कते रथादि प्रवृत्तौ अस्वादि चेतनस्य अन्वय व्यतिरेकौ स्फुटौ, रथादि की प्रवृत्ति में अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से अस्वादि चेतनों का प्रवर्तकत्व स्पष्ट है। ते कह रहे हैं कि अन्वय अस्वादि चेतन का अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार होने पर ही अचेतन रथादि में प्रवृत्ति दिखने को मिल रही है, इसलिए कहते ताभ्याम, ताभ्याम यानी अन्वय व्यतिरेक सहचाराभ्याम चेतनस्य प्रवर्तकत्वम, यह अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार चेतन के प्रवर्तकत्व के साधक है। और ये बात बाह्य यानी लौकायतिक इनको भी सम्मत है, ये भी इसमें सम्मत है। इसे कह रहे हैं कि लौकायतिकानाम अपि चेतन एव देहो अचेतनानाम रथादीनाम प्रवर्तको दृष्ट इति अविरुद्ध चेतनस्य प्रवर्तकत्वम्, अविप्रतिषिद्धम चेतनस्य प्रवर्तकत्वम्। तो चेतन का प्रवर्तकत्व अविप्रतिषिद्ध है यानी अविवादित है, हाँ इसमें कोई विरोध नहीं है। इसमें चारवाक भी सम्मत है, वे भी जो रथादि हैं जड़ इनका प्रवर्तक उनके अनुसार जो चेतन है, शरीर ही चेतन है उनके यहाँ, चैतन्य आश्रय जो है वो चेतन, तो शरीर है चैतन्य का आश्रय इसलिए चेतन, और वही अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से जड़ रथादि का प्रवर्तक सिद्ध होता है। इसलिए चेतन एव देहो अचेतनानाम रथादीनाम प्रवर्तक दृष्ट। बाकी वो चेतन कौन है इसके विषय में तो सिद्धांति और चार वाक में विवाद है, लेकिन चेतन प्रवर्तक है अचेतन का, इस विषय में चार वाक भी सहमत है, इतने अंश में उनकी सहमति बताई जा रही है। उनकी समझ के अनुसार जो चेतन है वही अचेतनों का प्रवर्तक बन रहा है, इसलिए चेतन का प्रवर्तकत्व अविवादित है, अविप्रतिषिद्ध है का अर्थ। अब ननु तव देहादि संयुक्तस्यापि इत्यादि से दूसरे एक व्याप्ति का आधार लेकर के सिद्धांति के सामने उपस्थित होते हैं। यह प्रवर्तक, वो व्याप्ति बताई जा रही है जो शंका करने के लिए सामने आ रहे हैं, वे जिस व्याप्ति को आधार बना करके वेदांती पर आक्षेप करने के लिए आ रहे हैं उस व्याप्ति को टीकाकार बता रहे हैं। यह प्रवर्तक स स्वयं प्रवृत्तिमान अस्वादिवत इति व्याप्ते है आत्मनि व्यापकाभावात् न प्रवर्तकत्वं इति कश्चित् शंकते ननु इति। कहते हैं ये व्याप्ति है, यह प्रवर्तक स स्वयं प्रवृत्तिमान, यानी यत्र प्रवर्तकत्वं तत्र स्वयं प्रवृत्तिमत्वं। जैसे उदाहरण है अश्व और आदि शब्द से कुलालादि को लीजिए, अश्व कुलालादि, इनमें दोनों हैं। तो ये कहते हैं कि यह प्रवर्तक स्वयं प्रवृत्तिमान अस्वादिवत, ये एक व्याप्ति हुई, उदाहरण भी मिल गया सपक्ष, अस्वादि में स्वयं प्रवृत्ति भी दिखती है। और आप वेदांती कह रहे हो कि आत्मा में प्रवर्तकत्व है, प्रवर्तकत्व तो व्याप्य है और व्यापक है प्रवृत्तिमत्व, प्रवृत्तिमत्व का अर्थ होता है प्रवृत्ति, लेकिन आत्मा में आप लोग प्रवृत्ति स्वीकार नहीं करते, प्रवर्तकत्व स्वीकार कर रहे हो, और प्रवर्तकत्व है व्याप्य प्रवृत्तिमत्व का, तो प्रवृत्तिमत्व रूप व्यापक के आत्मा में न होने से प्रवर्तकत्व रूप व्याप्य का भी अभाव रहेगा, ये शंकाकार सिद्धांती पर शंका करते हुए आक्षेप कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि आत्मनि व्यापक अभावात्, व्यापक है प्रवृत्तिमत्व और उसका अभाव सिद्धांत के अनुसार आत्मा में होने से न प्रवर्तकत्व, व्यापका भावे व्याप्या भाव, तो व्याप्य प्रवर्तकत्व का अभाव ही मानना चाहिए। इस प्रकार पूर्व पक्षी सिद्धांत पर आक्षेप करने के लिए सामने आ रहा है। ननु इत्यादि से भाष्य में देखिए कि ननु तव देहादि संयुक्तस्य अपि आत्मनो विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेकेण प्रवृत्ति अनुपपत्ते अनुपपन्नम प्रवर्तकत्वम् इति चेत। तो देहादि संयुक्तस्य आत्मनो, देहादि संयुक्तस्यापि आत्मनो विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेकेण, वेदांत के मत में आत्मा देहादि संबद्ध होने पर भी वो चेतन स्वरूप है और उस चेतन जो स्वरूप है उसका, उस स्वरूप से अलग कोई प्रवृत्ति आत्मा में नहीं है, विक्रिया नहीं है, निर्विकार है, स्वतः निर्विकार है। जब देहादि उपाधि के संपर्क में रहता है उस समय भी उसके स्वरूप में कोई विकार नहीं है, आत्मा के स्वरूप में निर्विकार है। पुष्पादि के सन्निधि में भी भले ही स्फटिक लोहितादि प्रतीत हो, लोहितादिमान, लेकिन वह उस समय भी सफेद ही है, उसमें लोहित्य आदि नहीं है। ऐसे ही आत्मा देहादि के संपर्क में भी अपना जो स्वरूप है चैतन्य, उस चैतन्य स्वरूप से अतिरिक्त किसी भी विकार से युक्त नहीं होता, निर्विकार ही रहता। तो इसलिए उसमें कोई अपने स्वरूप से अलग विक्रिया रूप प्रवृत्ति नहीं रहती वेदांति के यहां। तो इससे व्यापक भाव दिखा रहे हैं पूर्व पक्षी आत्मा में, प्रवृत्ति मत्व रूप जो व्यापक है उसका अभाव बता रहे हैं कि तव तव यानी वेदांती नाम मत है। तो आप वेदांतियों के मत में तो देहादि संयुक्तस्यापि आत्मनो विज्ञान स्वरूप मात्र व्यतिरेक है ना, विज्ञान स्वरूप को छोड़ करके दूसरा कोई भी विकार नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति अनुपपत्य का मतलब प्रवृत्ति अभाव हुआ। तो अनुपपन्नम प्रवर्तकत्व, व्यापक नहीं है तो व्याप्य जो प्रवर्तकत्व है वो कैसे रहेगा इति चेत, ऐसी यदि कोई शंका करता है, आक्षेप करता है वेदांती ने आत्मा में जो प्रवर्तकत्व माना है चेतन में, उस पर यदि पूर्व पक्षी इस प्रकार आक्षेपक बन करके सामने आते हैं यदि, तो न इत्यादि से समाधान किया जा रहा है, व्यभिचार बताया जा रहा है। प्रवृत्ति मत्व का प्रवर्तकत्व में व्यभिचार है, इसलिए ये व्याप्य व्यापक भाव ठीक नहीं है प्रवृत्ति मत्व और प्रवर्तकत्व में। प्रवर्तकत्व तो प्रवृत्ति मत्व का व्यभिचारी है, इसलिए पूर्व पक्ष की व्याप्ति ठीक नहीं है ये सिद्धांती कह रहे हैं न इत्यादि से। और प्रवर्तकत्व का प्रवृत्ति मत्व के साथ जहां व्यभिचार है ऐसा व्यभिचार स्थल भी बता रहे हैं, तो न इत्यादि समाधान भाष्य की अवतरण टीका है। मण्यादौ व्यभिचारात् न व्याप्ति इति परिहरति नेति, जो पूर्व पक्ष ने व्याप्ति बताई थी, यह प्रवर्तक स्वयं प्रवृत्तिमान, यह पूर्व पक्ष की व्याप्ति ठीक नहीं है। क्यों? प्रवर्तकत्व में प्रवृत्ति मत्व का व्यभिचार होने से। ये कह रहे हैं सिद्धांती कि न अयस्कांत वत रूपादि वच्च प्रवृत्ति रहितस्यापि प्रवर्तकत्व उपपत्ते, प्रवर्तकत्व के लिए प्रवृत्तिमान होना आवश्यक नहीं है, बिना प्रवृत्ति के भी प्रवर्तकत्व सिद्ध हो सकता है। इसे बताने के लिए दृष्टांत बताया अयस्कांतवत, जो अयस्कांत मणि होता है, चुंबक कहो, वह लोहे को खींचने के लिए अपने स्वरूप से अलग कोई प्रवृत्ति नहीं करता, वो अपनी उपस्थिति मात्र से ही लोहे को खींच लेता है, लोहा उसके पास आ जाता है। तो लोहे में प्रवृत्ति हो रही है, लोहे का प्रवर्तक है चुंबक, लेकिन उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। लोहे का प्रवर्तक बनने के लिए चुंबक को कुछ प्रवृत्ति करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये रूपादि जो विषय है इंद्रियों के, निमंत्रण पत्र नहीं भेजते चक्षुरादियों के पास, आओ हमारे पास मिलने के लिए करके, वो जहां है अपने स्वरूप को छोड़ करके वे अलग से कोई व्यापार नहीं करते, लेकिन रूपादि का ग्रहण करने के लिए इंद्रियां उनके पास पहुंच जाती हैं, वो इंद्रियों के प्रवर्तक बन गए रूपादि विषय स्वयं प्रवृत्ति रहित होने पर भी। तो इसलिए जो स्वयं प्रवृत्तिमान होगा वही प्रवर्तक बनेगा, ये व्याप्ति नहीं है। अयस्कांत मणि प्रवृत्ति रहित है, लोहे का प्रवर्तक है, विषय प्रवृत्ति रहित है, इंद्रियों के प्रवर्तक है। ऐसे आत्मा स्वयं प्रवृत्ति रहित होने पर भी देहादि का प्रवर्तक बन सकता है। ये जो सूत्रात्मक समाधान है, अयस्कांतवत रूपादिवच्च प्रवृत्ति रहितस्यापि प्रवर्तकत्व उपपत्ते, इसका विवरण है। पहले दृष्टांत का स्पष्टीकरण है भाष्य में। यथा अयस्कांतो मणिः स्वयं प्रवृत्ति रहितोपि अयसः प्रवर्तको भवति, यथा वा रूपादयो विषया स्वयं प्रवृत्ति रहिता अपि चक्षुरादीनां प्रवर्तका भवन्ति। ये दृष्टांत में प्रवृत्ति राहित्य होने पर भी प्रवर्तकत्व दिखाया। ऐसे ही दार्ष्टांत में बता रहे हैं दृष्टांत को। दृष्टांत वाक्य तो स्पष्ट ही था, एवं प्रवृत्ति रहितोपि ईश्वर। दृष्टांत के तरह ही यानी अयस्कांत मणि या आपका रूपादि विषय के तरह, एवं का अर्थ निकलेगा ईश्वर प्रवृत्ति रहितोपि, प्रवृत्ति रहित होने पर भी प्रवर्तक हो सकता है। ईश्वर कैसा है तो सर्वात्मा है, सर्वगत है और सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ये इन सब विशेषताओं से संपन्न ईश्वर स्वयं प्रवृत्ति रहित होने पर भी जड़ जो माया है उसका प्रवर्तक हो सकता है। तो सर्वशक्तिश्च सन सर्वं प्रवर्तयेत, सबको सबका प्रवर्तक बन जाएगा क्षेत्र मात्र का। इति उपपन्नम्, इसलिए स्वयं प्रवृत्ति रहित में भी प्रवर्तकत्व की कोई अनुपपत्ति नहीं है। अब फिर प्रकारांतर से ईश्वर में प्रवर्तकत्व की अनुपपत्ति की आशंका की जा रही है। एक प्रकार से चेतन के प्रवर्तकत्व पर आक्षेप करके समाधान कर दिया गया, प्रवृत्ति रहित जो होगा वो प्रवर्तक नहीं बन पाएगा, ये जो आक्षेप था इसका निराकरण हुआ। अब प्रकारांतर से चेतन परमात्मा के प्रवर्तकत्व पर आक्षेप किया जा रहा है। अनेकों प्रकार से चेतन परमात्मा के प्रवर्तकत्व का आक्षेप किया जाएगा और समाधान किया जाएगा। तो अविवादित आक्षेप रहित चेतन का प्रवर्तकत्व होगा, यही इस अधिकरण में मुख्य रूप से बताना है। रचना अनुपपत्ति अधिकरण चेतन के प्रवर्तकत्व को दिखाने के लिए है, और इसलिए उस पर अनेकों प्रकार जितने प्रकार से आक्षेप संभव है चेतन के प्रवर्तकत्व पर, वो सब करके निराकरण किया जा रहा है। तो प्रकारांतर से आक्षेप करने वाला आक्षेपक भाष्य है, एकत्वात् प्रवृत्त्याभावे प्रवर्तकत्व अनुपपत्ति इति चेत। इस आक्षेप भाष्य की अवतरण टीका है, नहीं है? हाँ, सीधा समाधान ही समाधान का अवतरण है। आक्षेप भाष्य पर अवतरण नहीं है। आक्षेप भाष्य को ही देखिए, एकत्वात् प्रवृत्त्याभावे प्रवर्तकत्व अनुपपत्ति इति चेत। टीकाकार ने आक्षेप भाष्य को स्पष्ट समझ लिया। इसलिए अवतरण आदि की कोई जरूरत नहीं मानी। कहते हैं वेदांत का सिद्धांत तो है अद्वैत, तो वेदांती के पास तो एक ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा कोई है ही नहीं, हमारे पास तो प्रकृति है, पुरुष है और प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन आपके यहां तो एक मेवा द्वितीयम है, तो दूसरा और वही प्रवर्तक है चेतनात्मा ब्रह्म और प्रवर्त्य कोई है ही नहीं चेतन को छोड़ करके, चेतन भी अलग अलग तो है नहीं, तो कोई दूसरा प्रवर्त्य ही है नहीं, तो चेतन आत्मा किसका प्रवर्तक बनेगा? तो प्रवर्त्य के अभाव के कारण आत्मा में प्रवर्तकत्व वेदांति के यहां अनुपपन्न है। ये कहा कि एकत्वात् प्रवर्त्याभावे, प्रवर्त्याभाव में हेतु है एकत्व, आपके यहां अद्वैत होने से कोई प्रवर्त्य नहीं होगा और प्रवर्त्य का अभाव होने से आत्मा में प्रवर्तकत्व की अनुपपत्ति। ऐसा यदि आत्मा के प्रवर्तकत्व पर आक्षेप करने वाले कहना चाहेंगे तो न इत्यादि से इस आक्षेप का भी समाधान हो रहा है, प्रवृत्याभावात प्रवर्तकत्व अनुपपत्ति भी नहीं कह सकते। न इत्यादि की अवतरण टीका है, वस्तुतः एकत्वे कल्पितं द्वैतं प्रवृत्यम अस्ति इत्याह न अविद्येति। कहते हैं वस्तुतः एकत्वेपि, वस्तुतः यानी परमार्थतः वेदांत मत में एक ब्रह्म ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए परमार्थतः अद्वैत होने पर भी कल्पित द्वैत है और कल्पित द्वैत वह प्रवर्त्य हो जाएगा और उस कल्पित द्वैत रूपी प्रवर्त्य के रहने से संबंध बन जाएगा। तो कल्पितम द्वैतम प्रवर्त्यम अस्ति, इसलिए प्रवर्तकत्व सिद्ध हो जाएगा। इस अभिप्राय से ये समाधान किया जा रहा है कि न यानि प्रवर्त्याभाव होने से प्रवर्तकत्व का अभाव नहीं कर सकते, न का अर्थ है अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप माया माया आवेश वशेन असकृत प्रत्युक्तत्वात्। तो ये कह रहे हैं कि अविद्या से प्रत्युपस्थापित जो नाम रूप वो माइक है और इस माइक द्वैत को लेकर अविद्यक द्वैत को लेकर के इस प्रश्न का उत्तर एक बार दो बार नहीं असकृत यानी कई बार हम दे चुके हैं, इस आक्षेप का निराकरण कर चुके हैं। कल्पित द्वैत को लेकर के ये प्रवृत्याभाव रूप आक्षेप नहीं कर सकते, प्रवृत्ति नहीं है ये नहीं बता सकते, असकृत प्रत्युक्तत्वात्। ये इस आक्षेप का तो प्रत्याख्यान कई बार हो चुका है। ये कहा टीका में एक वाक्य है, अविद्या कल्पिते नाम रूप प्रपंचे तयेव अविद्या रूपया मायया यह आवेश चिदात्मनः कल्पितः संबंध तस्य वशः यानी सामर्थ्यम तेन अंतर्यामित्वादिकम् ईश्वरस्य इति उक्तत्वात् न चोद्यावसर इत्यर्थ। ये जो अविद्या प्रत्युपस्थापित माया नाम रूप माया वेश आवेश वशात, ये जो लिखा है इसका विग्रह कर दिया टीका में टीकाकार ने। अविद्या प्रत्युपस्थापित शब्द का अर्थ कर दिया अविद्या से कल्पित, जो अविद्या प्रत्युपस्थापित का अर्थ है अविद्या से कल्पित, प्रत्युपस्थापित शब्द का अर्थ है कल्पित, अविद्या से जो दिख रहा है वो हो जाएगा कल्पित, अविद्या कल्पित है, वो विशेषण है नाम रूप का, नाम रूप है प्रपंच, नाम रूपात्मक होने से इसलिए नाम रूप शब्द का अर्थ हुआ प्रपंच। तो अविद्या से प्रत्युपस्थापित जो नाम रूप, यानी अविद्या से कल्पित जो नाम रूपात्मक प्रपंच, और पहले तो नाम रूप उत्पन्न हुआ अविद्या से, और फिर उसमें परमात्मा ने प्रवेश किया, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश, और वो प्रवेश क्या है आवेश, वो भी परमात्मा का स्वतः नहीं है, अविद्या से ही है। उसे कह रहे हैं कि तयेव अविद्या रूपया मायया यह आवेश, और उसी अविद्या रूप माया से जो आवेश यानी प्रवेश है चिदात्मा का, वो भी कल्पित प्रवेश है, वो कल्पित तादात्म्य संबंध है। आवेश शब्द का अर्थ कर रहे हैं चिदात्मन कल्पित संबंध है, उस अविद्या से कल्पित कार्यक्रम संघात के साथ और पृथ्वी आदि के साथ जो कल्पित तादात्म्य संबंध है, ये है आवेश माया आवेश। और फिर माया आवेश वशात कहा है ना, वश शब्द का अर्थ कर रहे हैं सामर्थ्य, और तस्य यानी आविद्यक संबंध का, तस्य ये सर्वनाम परामर्शक है, माया आवेश शब्द शब्द का जो अर्थ है उसका, और माया आवेश शब्द का अर्थ क्या हुआ कल्पित संबंध, और उस कल्पित संबंध का जो सामर्थ्य है वह है वश शब्द का अर्थ, और तेन और उसी कल्पित संबंध से, संबंध के सामर्थ्य से चेतन में अंतर्यामित्वादि आते हैं। तो ये कहा कि तेन अंतर्यामित्वादिकम ईश्वरस्य, ऐसा हम पहले कह चुके हैं इति उक्तत्वात्, ये अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप माया वेश वशेन असकृत प्रत्युक्तत्वात्, वशेन यहां तक तृतीयांत तक एक पद था ना, उसका विग्रह करके तेन तक बताया, आविद्यक जो तादात्म्य है प्रपंच के साथ, और उसको लेकर के अंतर्यामित्व यानी प्रवर्तकत्व ईश्वर में आ जाता है, ऐसा हम कई बार कह चुके हैं। उक्तत्वात् न चोद्यावसर, ये चोद्य यानी प्रश्न का आक्षेप का कोई अवसर नहीं है। एक उपसंहार वाक्य है टीका भाष्य में, तस्मात् संभवति प्रवृत्ति सर्वज्ञ कारणत्वे न तु अचेतन कारणत्वे, चेतन में प्रवर्तकत्व अविवादित होने से, तस्मात् का अर्थ है चेतनस्य प्रवर्तकत्व अविरुद्धत्वात्, चेतन का प्रवर्तकत्व अविरुद्ध होने से सर्वज्ञ कारणत्वे प्रवृत्ति उपपद्यते, ऐसे लगाना प्रवृत्ति संभव हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, न तु अचेतन कारणत्वे, सांख्य के मत में जगत रचना अनुकूल प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। ये जो द्वितीय सूत्र था प्रवृत्तेश्च, इस पर चर्चा हुई। अब तृतीय सूत्र आ रहा है, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। प्रकारांतर से पूर्व पक्षी अचेतन के प्रवृत्ति की उपपत्ति की शंका कर रहे हैं, उसका समाधान सिद्धांती करेंगे। कल अष्टमी है, तो कल अनध्याय रहेगा, परसों करेंगे।